مداری صورت دے مصحف عثمانی کی یوش بیتم او ترتیب انہی کی یوصل لہم سور تغابن نرسو او دو سور الجمعین الغوان نازل لے عربت ما قبل سردارے چلوان جی صورت کی زواگر جی کچھو فقبل مومنان بانے دی صورت کی ہم زواجر دی علا سبیر تنزل فعام و مومنان بانے خلاصہ دی صورت اقتداء کی دی تمہید کو طور باندی مسرد توحید یا بازی زواجر او بیا ترغیب الی الجهاد اگیا نمونه دا بنی اسرائیلونا تا بشارت تو فاسیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اللہ تسبیح بیان اللہ تعالی دفارا ما فی السماوات آسچ اسمانون کری وما فی الارض آسچ جزمت کری وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته لما تقولون ولك ويتاسوا ما خبر لا تفعلون تكوينا ذا جل فقال او قتل كي مؤمنان فزاد مساتي فقال او تفعل فزاد ذا كامل مؤمن شان نلي ذا يوم منافق صفت كي ديش دا منافقان سره مشابهت مې اختیار وای چې تاسو په کول او په فکر کې تزاري کما خبره پکې وای پای باندې عمل هم کوي او کما خبره تنا کار افکاري عمل هم دغه نه ځان بچ کوي لما تقولون ولکوي تاسو ما خبره لا تفعلون چې کوینا کبر مقتن دیر لوی شه ده په اعتبار د غضب باندې عند الله فنان فرز الله تعالی باندې ان تقولوا دا چې تاسو کوئ ها ها خبره لا تفعلون چې کوئینا ان تقولوا ما لا تفعلون د کبر د پاره فایل دی کبر ان تقولوا ما لا تفعلون مقتن عند الله قول بلا فعل دا د الله تعالی په نیز باندې دغه په اعتبار باندې ډېر لوی شی دی د په قول او په فعل کې تضاد مساتی نو تاسو په ژبه باندې دا خبره کوئ چې قتال ښه شی دی او جهاد ښه شی دی نو بیا عملاً هم کوئ ځکه دا نه داسې خلک پوهېږي چې ان الله بیشک الله تعالی یحب الذین وخیها کسان لرا یقاتلون فی سبیله تی جنگیگی پلار دلہ تراتی صفن صفنا صفنا کأنهم بنیان کوئی کی دوئی و امارت تی مرسوس گنڈلی شوی بنیان امارت او مرسوس رت اغا گنڈل تبیلش مثال کتور باری یو خدا پی کی خود ایشوا نفل اخر سو سردہ سنی شکی خود ایش زین نفل اخر خبر بل اخر سو سردہ سنی شکی خود ایشوا نو بل اخصه د دې لپاره نه راځي او بل اخصه د پاتر راځي بل اخصه به د دې پرې جوړ راځي د دې تک ګندلې شوې دیوالو دی او دا مضبوط وي نو په شاته د عمارت ګندلې چې څنګه ګندلې شوې عمارت هغه مضبوط وي د دې کشاتې د دې صف کوم هغه سي ګندلې شوې پای کې کافر ثور نشي پیدا کولې اب کې رانو نو څه دې دې هم مضبوطي او یا مرسوس دا در اصاف ہے اور اصاف کلائے تولیش دا دیوار چپاہی باندی اچولشوی کلائی بنیان عمارت دیوار مرسوس کلائی کلائی شوی چپاہی باندی کلائی اچولشوی لیکن سرنگی سلطان سکندر سلکرنین اگر دیوار جوڑ کو اور دا پاسی کلائی بیلی کلا اگر دیوار چولا سی اجوز ماجوز دیشی ماتو رہا حاصل با بہرحال تدوار و الفاظ مضبوط دیوار کہ انہم بنیاد مرسوس و گویا کی دئی اور عمارت تھی مضبوط. اور پس یہ واقعہ متعلق زجر بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام سے تکلیف. آپ عہدے کے ساتھ دیا تھے نبی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تاسو ګورئ د بنی اسرائیل تاریخ دوهرانو کوي. تاسو د پیغمبر اتباع کوئ. واذکر وده مقدر ده. وإذ قال موسى فوقيت موسى عليه السلام لقومه فقلت يا قوم اقوم زما لم تؤذونني ولتاسو تكليف را رسوي ماتا. ندودينا على مختلف طولي خبري كينيش طولي خبري كينيش تبقمو كمو خبرو باني موسى عليه السلام کرده دو ولكن دا موقع مناسب اولی کئی پتر کی کتار بانی لیمت سوزوننی پتر کی کتار ذکر دا عذیت کو جدہ ہم وار لیمت سوزوننی ولی تاسو تطریف لارا سوائی ماتا وقت تعلمونا او حالان کی کوئی گا انی رسول اللہ علیکم جزا استاز داللہ تعالی امساسو تا فلما تاغو پسر کلا چکا بشدی ازاغ اللہ قلوبهم نکابفل اللہ تعالی سنون ددئی دحقنا واللہ لا یهد القوم الفاسقین. اللہ تعالی ہدایت نکی خلق فاسقانو تا تو غلط موقف پانک لکے گئی ما زکا اللہ تعالی کی عددات انسانانو نا دحق کلائی کتئی وقتی طور غلطی و شفائی بان استغفار پکاری لغیر رجوع پکاری. ورپسی برا واقعا ترغیب الى القتال پتور بانی دیتا ہم مذکر مقدر کر دے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَوَقِيتُهُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اني رسول الله اليكم بشكا استاذ الله تعالى انصاصتا مصدقا تصديقا ان کے لما دعا کتاب بين يديا چلوان دي زمان دي من التوراتي دي توراتنا ومبشرا او زير ذلك ان کے برسول فيو رسول عظيم الشان باني يتي من بعد اجراتي برسو زمانا اسمه احمد جنم داغ احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم فسر کلا چراغ عیسیٰ علیہ السلام دیتا دل بینات فدلوا جہبانی قالوا دیقوی هازا سحر مبین دا جادو کار دے. جاء کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام طرف تو بینات و مراد داغ معجزات او یا جاء کی ضمیر نبی علیہ السلام تراجی لے احمد تراجی. فلما جاءهم ہر کلا چراغ دا احمد علیہ السلام دوی تا فل بینات فا آیت الوخ کارو باندے تو قرآن مجید حدیق او بین او موجد آیات و تولو فل نقالو هذا سحر مبین ویدا خود جادو دے واضح. ومن اظلم سوک تغر ظالم ممن دعا چانا افترا علی اللہ الكذبا چیز جوڑ کری پا اللہ ترا باندی درو وهو يدعى الى الاسلام فدا خیال کی چیزے پا لشی اسلام تا والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تلا ہدایت نا خلق پین صافو تا یریدونا تیغواری لیتفقو نور اللہ چیزے مرچی رنا دا اللہ تلا رنا دا اللہ تلا لیتفقو نور دین اللہ بی افواہیم پخلوق پلوبانی واللہ متم نوری اللہ تعالیٰ کاملہ ان کے دے رنا پلی لرا ولو کرہ الکافرون اگر کفت گنی کلا. هو الذی دا اللہ تعالیٰ آزاد تے ارسل رسولہ چلے گلے دے کم فرقل بالہدا فہدایت باندی ودین الحق او فدین دا صداقت باندی لیظہرہ چی غالب کی دا دین لرا علت دی کلی فدین ہر یو باندی چی دین اسلام نما سیوا دینی دین اسلام غالب کی او پر ہر یو دین تغا مخلوق کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارسال مقصد در کرے دا اللہ جل جلالہ دا دین تمکین او غلبہ او دا کار دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ولو کرہ المشرکون اگر کبت گنی مشرکان کدہ دے پیزلے چوی دے خورش بھی ولیکن اللہ جل جلالہ بدا کار کئی ورپسی بیا ترغیب الی الجہاد او اللہ جل جلالہ حق جہاد تا تجارت پہ لیو دا سے تجارت چے پتی کے نقصان نہیں کرے دا گھٹے والا تجارت یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چی ایمان راوڑے هل ادلکم ایارا نمایوکم ساتا علا تجارت فیو تجارت عظیم الشان بانی تنجیکم چخلاص کتاسو لرا من عذاب علیم دا عذاب درناکنا نداد تجارت تا توخیم نبلا ورینا اگا تجارت ترے وحیا اگا دادی کہ تؤمنون باللہ تاسب ایمان ساتی فاللہ تعالی بانی مراقنا توام علی ایمان دے تؤمنون باللہ تاسب ایمان ساتی فاللہ تعالی بانی او یا تؤمنون قلبا باللہ تؤمنون بالله طب ایمان لرئی پا اللہ تعالیٰ باندے ورسولی او پا رسول اللہ تعالیٰ باندے وتجاہدون فی سبیل اللہ او تاثب جہاد کوئی پا اللہ تعالیٰ کی فی اموالکم فمالون قلوبانے وانفسکم او فزانون قلوبانے ذالکم داکار خیر لکم در خیر تاثب پارا ان کنتم تعلمون فکر تاثب ہوئے گئی دا هغه بهترین تجارت دی ایمان بالله او ایمان بالرسول او جهاد فی سبیل الله کمالی او کنفسنی نتدی په سبسی یغفر لکم ذنوبکم یغفر لکم نحوی اعتبار سره جزا ده او شرط مقدر دی جزا مطلوبه ده ان تفعلوا ذلك یغفر لکم که تاسو دا کار کوئ الله جل جلاله به ستاسو ګناهونه محفو تاسو به جنتونو ته داخل کړئ یغفر لکم ذنوبکم بخښنه به وکړي تاسو ته ګناهونه ستاسو ویدخلکم او داخل به کړي تاسو لرا جنات داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د بنګ د هغې نه نهرونه ومساکن طیبه او داخل به کړي تاسو لرا بنګلو ښایسته ته فی جنات عدن فباغنو دے کامت تی ذال الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا و اخرى تحبونها تو اخرى دا مقول بھی دے عامل و مقدر دے شیخ ابراہیم اولاوی عامل و مقدر دے و یعطیکم نعمتا اخرى او درغ کی تاسو ته یو نعمت بل او تامی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی مبتدا خبر و تروبہ تھی ولکم نعمت الاخرى تاسو نه پر بل نعمت دی بیا په دغه صورت کې چونکه مبتدا ده نو اعراب په کې رب ده او د شیخ ابراهیم الله په نسبت باندې اعراب نصب دے ذکا سیر و مقدر دے و اخرى او ضربتی تاسو تاجو نعمت بل تحبونها چی تاسو فخوی اغیل را اغس نعمت دے نصر من اللہ و فتح قریب داتنا بدل لے اغدا نعمت دے نصر من الله کی امداد دے دا جانب اللہ تعالینا و فتح قریب او فتح نزیدہ و بشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو تا تا فتح مکی ورپسې بل ترغیب کې لر قتال مسلمانانو د عیسی علیه السلام د حواریینو په شان دي شي د حواریینو نمرات د عیسی علیه السلام مخلصین ملګری وو مخلص صحابه وو د عیسی علیه السلام د هغه مخلصینو ملګرو او د صحابه په شان دي شي عیسی علیه السلام ته د امداد مطالبه وکړه نه به کې وي رسو کېدل نه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایمان راوړل کوو انصار الله تاسو وګورئ مددګاران د الله ته انصار الله ته انصار دین الله د الله چې لږه د دین امداد دا په حقیقت کې د خدای امداد دی ورنه الله چې لږه د امداد ته محتاج نه دی لکو شیطاتو انصار الله مددگاران د دین د الله تعالی کما قال عیسی ابن مریم لك سرنګ چوی عیسی ابن مریم علی السلام للحواریین فصار خلق قلتا من انصاری صوفی مددگاران زما کی لو الله تبارا د دین د الله تعالی الى حرف جر دے او د کوفیانو مذهب دا دے ورو کی جارا متکن قبل باندې باندې لمن انصاری لله ایمن انصاری لدین الله سوق مددګاران دي زما د فرض د دین د الله تعالی چې د خدای د دین حمایت وکړي او یا سامی سے رحمت اللہ علیہ معنی کرے من انصاری متوجها الى نصرة الله من انصاری سوکتی مددگاران زمان متوجها الى الله تاتیار کی توجی نصرت تا اللہ تراتا نظر دخلائی پر انداز پا دی او زمان سر ادری گی قبل زمان قبل سرم برابر شی کونو انصار اللہ دا اغتنا مطالبهم تا اللہ تراتا دین بے انداز وقت او ده الله تعالی قانون داره تنصر الله ينصركم که تاسو د خدای د دین امداد کوئ ده الله تعالی امداد د تاسو سره شامل هاري نه ایوه دوی نحن انصار الله من به یو مددګاران د دین الله تعالی من انصاری صوفی مددګاران زما الاله تاسو یار چې متوجی نصرت الله تعالی تا قال الحواریون ابو خاصان الکو نحن انصار الله من غیر مددگاران د دین د الله تعالی فآمنت طائفه من بنی اسرائیل پس ایمان راوی دړي د بنی اسرائیلنا وکفرت طائفه او کفر کو بل دړي وکفرت طائفه کفرا من بنی اسرائیل او بیا په میاسې اختلاف پیدا شو جګړه وشوله چې کوم مؤمنو هغوی ته الله تعالی فتح ورکړه هغه یې کامیاب کړل فأیدنا الذین آمنوا پس مضبوط کړل موږ هغه کسان چې ایمان لرو علی عدوهم په دشمن د هغوی باندې فأصبحوا پس دوی وګرځېدل ظاهرین غالب دغه شان چې تاسو د الله جل جلاله په امداد باندې نظر ساتئ د الله د پیغمبر امداد کوئ یو ورځ به راشي چې تاسو به فاتح او غالب بشئ سورة الجمعه مدنی سورت دی مصحف عثماني کې دوه شپېتم او ترتیب نزولی کې یو سل لسم دو سورة الصف نرسو او دو سورة الفتنة روان دي نازل لي ربط او تعلق ما قبل سرداره چلوان دي سورت کی ترغیب الی القتال اس پدی صورت کی ورپسی ترغیب علی الانفاق تھے. رضیات پر مسربت الفاظ ذکر کیجیے. خلاصہ صورت ابتدا کی مسئلہ دا توحید تمہید اور توضیح بطور بانی اور کیا اور پسی دلیل وحی پر توحید بان اور وطرہ زمنان صداقت پر رسالت اور فارسی سواجر کو مشرکین باندھے اور دعوت تو مباحلی یہود تھا اور ترغیب انفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ تسبیح بیان اللہ تعالی دپارا ما فی السماوات مخلوقات چی اسمان لکھی وما فی الارض مخلوقات چی پزمک کی دی الملک چی حکمران دے القدوس او انتہائی پاک دے العزیز او غالب دے حکیم او خاون دے حکمت دے. ورپسی دلیل وحی او وصر زمنان صداقت رسالت ورزید اللہ تعالیٰ آزاد سے باست فی الامیین چرانے گلدے فی الامیین فا اہل مکتی امیین منصوب بسوئی ام او مکیتا ام القراورش لہو اللذی فا فی اہل مکت رسولا منہم او یا مصفتوی ام مورت منصوب او مورت اغصوب منصوبی سیاه بالکل انپڑی لکه سرنگی چه دمور نا پیدا شی پرسکی بانده نکویی نظر کشان تیزویم شی پرسکی بانده نکویی نا انپڑ سویلی شی کمی منگا پکتو کیو تا امی وایو کنا امی نزیاد نزیاد تا فتحی و تا زمین فرق ده. مراد پتی نشی ان پڑھ اہل عرب پتی نمراد هو الذی تعالی تلاها ذات تے پاس فی الامیین چرالی کردے پا ان پڑھو خلقو کی رسولا یو پیغمبر عظیم الشان هم دا جنس کدوینا دا دی پشانتی بشر دے دا دی دا کام قبیلی ندے عربی دے دا دی دا نصب دا خاندان ندے هاشمی دے قریشی دے یتلو علیہم تلولی فدوی بادی آیاتی آیتنا تاللہ تعالی ویزکیہم او پاکی دیلرا دی شرکیاتو او درازائلونا ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکی دیتا دی کتاب والحکمتا او دقی بار بار دی حکمت مانا تیرا شویدہ وَإِنْ كَانُوا أَوْ بَيْشَكَوْا دَي مِنْ قَبْلُ عُرُدِ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فَقُمْرَهَا اِخْكَارَكِ اِنْ مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَقَلِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ لَفِي ظَلَالِوِينَ دے نبی کریم علیہ السلام در آتون اروان دے فَخْكَارَ قُمْرَهَا اِخْكَارَكُ فَجَحَالَتْ كِي فَتْيَرُ كِفْرَاتُ وآخرين منهم يعلمهم كي كم دا مزمير دي منصوب لدى آخرين عطف فاغيبان دي ويعلمهم الكتاب وآخرين منهم كي تالي بركي دكت خلقو تا صحابو تا دي كتاب او دي حكمت او دينا ما سوا نور خلقو تا لما يلحقو بهم تلاني دي پیوهد دي سرا نتبشن کوئی دا یہ خلق پا جو خرجوک پا اسلام کے داخلی لی صرف تکا موجود خلق بری فضائی بانے با اسلامی دا پیغمبر دا موجود خلقو دا پارا معلم دے او آخرین منهم دا دین علاوات نور خلقو دا پارا معلم دے اگر بیا روز کو صادق ہے دا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا خلق جوک در جوک اگر داخل شو نبی کریم علیہ السلام دا غدولو معلم کو گردیلو نتعاطف كيف آغوا يعلمهم ماني هو يعلم آخرين منهم أو تعليم بوركي ده كتاب أو ده حكمة آخرين منهم أو نورتا منهم ددينا لما يلحقوا بهم سلان لفه وشوه ددوي سرا وهو العزيز الحكيم أو ده الله تلا غالب ته أو خاون ده حكمة ته ذلك فضل الله دا مهربان الله تعالى دا تؤتيه وركيدين را من يشاء آشات شفخشي والله ذو الفضل العظيم الله تعالى مالك دا مهربان ايلوه دا ورفض الزجر دا فارد مشركين او دا يهود او زمنان و سر تنبید مسانانو تا چه تاسو گوه داسه نشه یهود تو گوری اللہ تعالی و تا توراق ورکڑو نپا توراق پانی مکلف کلیسو اعتقادن او علن چه اکیده بدا کشانتی ساتی عمل بدا کشانتی کوئی ولیکن اغید تورات کیا کونه تر بالکل بدک یهود مثال داته ده لکه د خر د پاسه چې کیونه پراتی د خر د پاسه د کتابونو غټه غټه کاټنې پراتی نو خر ته څه فائدہ لا ایسومنا هغه په د خر د نوزي کپاغه باندې لک کاټنې کتابونو پراتی دا هغه یو ځای ته جوړیږي ها هغه هم اکه شانتی بیا پر ورو خو خري دا که شانتی دی يهودو ته د تورات هیڅ فائدہ حاصل نه باوجود د تورات ته د کفر کې پراته دي باوجود د تورات ته د معصیت او ګناه کې پراته دي نه تاسو به تاسو نه شئ مثل الذين حال تاكسان هم من التوراة جدي مكلف كريشيو فتورات باني هم من التوراة امام نسفي مدارك کے معنى کردا كل يفو التوراة جدي مكلف كريشيو فتورات باني لا تحملنا على طاقة لنا بي اي لا تكلفنا ممكلف كي من دلرا د تحمیل په معنا د تکلیف باندې راځي کا هم ملو توراتا چدای مکلف کړی شو په تورات باندې ثم لم يحملوها بیا د عمل انک پاغه باندې کمثل الحمار نو مثال دی حال دی چې کمثل الحمار په شان دی د حال د خر دی يحمل اسفارا چې او اوچت کړی کتابونو لرا اسفار جمع ده صفر را او صفرون اغل عبت بلش يحملو اسفارا يحملو خطبا كثيرتا شه اغل بار کرده دیر کتابونا بلا تاکره پی پرتی ده کتابونا او دا صرف او صرف ده یهوی سالنا هر ها قوم چه اغل اللہ تلال جلالو ده آیتون انکار کئی او تکتیب کئی داغی دکتا مثال دی کاغا مشرکین دی کاغا یهودی کاغا اندوان دی کاغا نصارا دی او کاغا بشکت دی کبل سکت دی او قریباً دکتا نام نها سلمانان شد که پا حقیقت که دا اللہ جل جلالهو دا آیتون انکار که تنجیب کئی دبا زیم بیا پدی کی برل نور پتی زکوی جیت سمتل القوم الذین ناکار دے حال دا خلقو کذبو بی آیات اللہی چی نسبت دروغی کرد آیتن دا اللہ تعالی تا والله لا يهدي القوم الظالمين او الله تعالى هدايت نکي خلق به انصاف وتا قل هو اي پیغمبر عليه السلام دويتا دعوت تو باهري له يهود تا يا ايها الذين هدوا يا خلق يهوديان اي ان زعمتم كثرتا گمان کړي تاسو انكم اولياء لله کي بشكا تاسو ستان الله تعالى اي من دون الناس ما سوى نور خلقنا فتمنوا الموت فاستاسوا تمنوا كيد مرگ دا اغم باحل دا فتمنوا الموت فاستاسوا تمنوا كيد مرگ ان كنتم صادقين كتا سيئتا سرشتوني ورپسی اللہ جل جلالی تردید کئی چه اس کرم دای تمنا دا مرنی شکوره زکا دای تفل کرتو دا معلوم دی چنون سکلی ری د پښتو متل دی چېر خپله چاړه په اوبو کې ښکاري د دې خپل مستقبل معلوم دی چې مونږ سره څه کوي مونږ کړي څه دي ولا يتمنونه او دې تمنا نه کوي د مرګ ابدا هیڅکله بما قدمت ايديهم په سبب د اکارونو باندې چړوان دي کړي دي لاسونو ته دي والله الله تعالی عليم بالظالمين خبر دی په ظالمانو باندې قل او اے پیام علیہ السلام دویتا ان الموت اللذی بیشکا مرگ حاغا تسرون منہو چتاسو تیختا کوئی داغینا فا انہو ملاقیكم بیشکا دے ملاوی دنک دے دتاسو سرا دے ملاوی دنک دے دتاسو سرا راضی بدر بانی مرگ سنادر شین دے ثم تردونا بیا بتاسو واپس بولے شئی الى عالم الغيب اعزاد چه خبردار ده پهر پت باندی والشهادتی او پارخ کار باندی فیونبیوکم پس خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون اس باندی چه تاسو کول تاسو پورا ریکارڈ اغا محفوظ پروسته ورپسی سرکی للعلم او تعلق دا علوان دی سر دے پیغمبر آسو دا پارا معلم دے معلم دے کتاب دے دا حکمت دے دا پیغمبر تا ذکر کوئی خصوصا تو جمعی کو موقع باندی چه نبی ریم علیہ السلام کم قیمتی خطاب کئی کم قیمتی خطبہ وائی پائے کے احکام موجود ہیں اغز زکوی یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو چیمان روڑ دے اغانو دی لیساتی پا وقتی چی آواز تکلیشی دفار دمون اغانو دی لیساتی اغا اوز دینا لیساتی سکتا ندان مراد مخصوصا ندادا کہ آتان دے میو مل جمعاتی پرست جمعی کے فتحو الى ذکر اللہ فتا سفش کوئی الى ذکر اللہ یا تلہ تلہ تا دا ذکر مراد مزکم کی لیش دتا وعقیم سولاتا لی ذکری قائم کمز دا پارد یاد زمان او یا ذکر مراد خطبہ دا لیکن خطبہ مشتبیر ہے اللہ جل جلالہ کو ذکر بانے او دا اللہ تعالیٰ دین پر احکام بانے فسعو الى ذکر اللہ فساسو منڈی وحی یاد اللہ تعالیٰ تا وزر البیع او قیتاسو بغیرر ذالکم خیر لکم دا کادر ورد ساسو دفارا ان کنتم تعلمون کجرتا پوئی گئی تاسو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ كَمَا أُمِرْتَ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ قُرَّتْ لَشِمُوس امرات کنا ادا دا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کرچ ادا کیشی مون بیا څه کوي فن تجرو فی الارض یا قریګی پزما کوي وبتغو من فضل الله او بیا دا کوي فضل د الله تعالی لرا فَتِزَاقُ ذِي الصَّلَاةُ فَسَرْ كَلَا جَدَا تَيْشِ مُزْدُجُمِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَسْوَرِ گَئِ فَزْمَكَتِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اَوْلَتَ وَيْفَضَلْ دَلَّا تَعَلَانَا کہ تجارت کوئی کہ زمیدارت کوئی ہر کاروبار تھی کوئی نکولے شئی وَذْكُرُ اللَّهَ يَوَيْ اللَّهَ تَعَلَى لَرَا كَثِيرًا دِرْدِرْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِدَ فَارَا تِكَامِيَا فَلَيْتَاسُ ورپسی شکوا او شکوا پدی باندی چه دباغی حاضراتونا تو خطبی پا باب کی کمزوری راغلی وار کوتاہی شوی وار دقاب کو نسولت حالو فغلا اغنم الاوی دا زانی نم الاوی دی اور وہاں دی بار دی خطبہ تب دی جمعی دی موز نروس ہوا لیکن سرنگی چھتا اکثر خطبہ تب دی اکثر دی موز نروس ہوئی موز شوئے ہو آنا تا پا آواز کو لگی دا چھ مدینی منوری تا قافلہ را تجارتی مخلص صحابہ اکرام چھو اگئی نتر و منافقین اقزام کو کرو آئی او اتیدل بی سجون بختم شی نبیاج مخلصین و مکتیدل چه منافکان ور او اتیدل اگر سجون با دی ارزان قیمت سر واقلی او من صحبیا سجون پاتی نیش سپکی سم مخلصین امور و اتیدل سنبی کریم علیہ السلام دا او خطبین لارد اگر وانو ری برا سپاگی دیتا شکوار آلد سسا سلیلی پکار رازق دا اللہ جلل جلل ہوئی ذات تھے اللہ تعالیٰ بستاسو دفارا زخیر او درزق خزانی دفر جائنہ اگر کلاو کی وطاسو لذات کار نو پکار نبی کریم علیہ السلام کو خطبت اولار پاتے شو او تاسو تی بازار تا لڑائی تا بیغی لڑائی او تجارت تا لڑائی کما بیغا یہ اغیم مثال دفتو کو دے او دلوگو دے لوگو او ٹوکو لڑائی او دفی غمبر قیمتی خطبہ اگر مفری خود وإذا رأوا تجارة فوقت كي يولدوا تجارة ترى أو لهوا يا لهو لرا أو بمعنى ده بل كي تجارة تجارة نا بل كي لهوا يو فضل شيء لذا لهو يوتا ده پیغمبر تو خطبه في مقابلة كيوه يو طرف تا ده پیغمبر خطبه وعصيمتي بيا أو بل طرف تا تجارت نتیسوکل انفصو الیہا مندوالا اغیتا و ترکوکا او پریخد تالرا قائمن ولاد قائمن فی الخطبہ ولاد کو خطبہ کی قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام دیتا ما عند اللہ آغشے چیدے پنسل طلابانی خیرن تیر غرد من دلن بنا ومن التجارت او دا تجارتنا والله خير الرازقين الله تعالى دير غرا رزق ورکون كده